Esta música de Os Miñotos dame pé para poder darles información a nosos ointes dun traballo que acaban de publicar, Os Chichisos. Os Chichisos. Sí, Os Chichisos, a ver, eu coñecín este grupo hai 20 anos en Pontevedra. Eles son xa levan moito tempo traballando precisamente a música tradicional galega. Vouche dar a información con respecto a eso. Chámase o seu traballo Feito na Casa. Unha obra interesante. Coincidindo... Como os pequenos, non? Que se fan na casa. Pode ser. Coincidindo coa festividade de Santa Rita, a patroa das causas imposibles, que é o día... O que será non se quita. O día 22 de maio. Pois acabaron de presentar o traballo discográfico Feito na Casa. Toda unha declaración de intencións de que, incluso en tempos escuros para a nosa cultura, é posible facer cousas se cremos na nosa capacidade creadora e na vontade de ser donos do noso propio traballo e futuro. Eso é o que me informan a mí, o correo que me mandaron. O disco que agora ve a luz foi ideado e creado baixo as premisas da autoxestión integral do proxecto, de aí o nome de Feito na Casa. Por iso a obra foi concebida como un auténtico traballo de artesanía dende o principio ao fin. Un traballo discográfico que recolle 10 temas tan só, 9 dos cales son composicións propias do grupo, non? O disco é froito de 2 anos de traballo e ilusión, onde as limitacións técnicas suplíronse con cariño, dedicación e vontade de ofrecer unha obra persoal e artesanal que conserva a frescura da música ao vivo, das cousas feitas con agarimo na casa e a filosofía contestataria do feito por un mesmo. Un traballo discográfico onde, ademais do labor de composición, os propios músicos dos Chichisos arranxaron, gravaron, editaron, mesturaron e produciron todos os temas que integran o disco. Por último, o deseño e a maquetación da carátula do CD tamén correu a cargo dos membros da banda. De aí o ilustrativo e reivindicativo título da obra, do traballo que lle chaman Feito a Man, que parece un forno, parece un forno onde dentro están os instrumentos galegos, a gaita, sí, o tambor, o bombo, sí, sí. Os gaiteiros, sí, sí. Pois, bueno, Feito a Man. Con este traballo sonoro, os Chichisos... Bueno, teñen parte de razón, sí. A gaita faz a man, o tambor faz a man, sí, sí. E outros... aparellos, instrumentos galegos. Instrumentos, con este traballo sonoro, os Chichisos conmemoran os seus 21 anos de existencia dende aquel afastado día de 24 de abril de 1994 que foron cando fixeron a súa primeira actuación oficial como grupo. E pois, o noso humilde e sentido homenaxe a todos os que compartiron con nós estas 2 décadas de alegría, vivencias, aprendizaxe e amor pola música galega. Que cante o merlo, din eles. Hombre. Bueno, pues teñen varias pezas interesantes. Vamos a intentar en vindeiras ocasións chamarlles e poñeros en contacto con eles para que nos falen deste traballo tan interesante. Okay. E bueno, como xa quedan poucos minutiños, vamos a aproveitar para poñer unha peza de música e despedímonos hasta non a vindeira semana, sino a seguinte. Exactamente. A seguinte estaremos aquí con todos vostedes. Non deixen de sintonizarnos. Moitas gracias por estar aí. Que pasen... Unha boa fin de semana, e biquiños e a pensión. Adeus.